Én alapvetően nem vagyok egy ilyen kamera előtti ember. Én mindig is jobban szeretem háttérben lenni, operatőrként, vágóként. Csak hát rákényszerültem erre, mert hát így lehet egyedül videót készíteni. Egyre több ember néz, egy kicsit így nyomaszt már. Még furcsa ez a szitu, túl gyorsan zajlik le ez az egész. Itt ülök az irodába, dolgozom, megcsinálok kis munkáim, és aztán ki kell állni, videózni, tudod, hogy tízezrek megnézik. Nem olyan könnyen jön néha. De lehet, hogy csak az a baj, hogy a teki már egy hete nincs itt, és így magányos vagyok. De! Ígértem egy részt, ami egy sorozat negyedik része, és nem túl épületes dolog, tényleg nem túl épületes. Ne várjatok semmi értelmet, de egyszerűen valahogy mindig is bírtam a feelingjét. Ugye az a lényeg, hogy néha bizonyos videósnak a rajongói egy rövid idő alatt nagyon sok kommentet hagynak, megszállják az oldalam. Ez már volt az Alex Gamingnél, amikor igazából a Marci csinált róla vélemény videót, de véletlenül ide tévedtek páron arra is, amit én csináltam, mert akkor még nagyon kis csatorna volt az enyém. Aztán volt az Angelika Habpatron fanok is megtaláltak, volt aztán a Tankcsapda fanok is megtaláltak, és most a Viccelek fanok is megtaláltak. Nyilván a maga viccelekes sztori az már rendeződött, és nem is a viccelek miatt találtak meg, mert nem is linkelt a videóm. Akik itt megtalálták, azok keresték ezt a videót, és önszántukból kommenteltek ide, de mégis mindig érdekes megnézni, hogy egy-egy ilyen rajongói megszálláskor milyen kommenteket kapok. Szerintem mókás, ne várjatok semmi világmegváltást, de hát megszokhattátok ez a Fókusz csoport csatorna, kezdjük is el! Szembesüljek én is, hogy mit gondolnak rólam azok, akik, hát nem tudom. Nyilván nem azt gondolom, hogy ezek a kommentek reprezentálják azt, akik nem szeretik a Fókusz csoportot, mert értelmes, jól megfogalmazott kommentek is jönnek, de ilyen rajongói megszálláskor ezek, hát kevesebb az arányuk, az mindenképp itt van. De nem azt mondom, hogy ez az engem ért kritikák azok ezek, mert vannak normális kritikák is, de most felveszem a komment válaszolós sapkámat, legalábbis a rajongói megszállásra a tankcsapdásnál ez segített. Azon ráírva, hogy rock. Főleg a viccelekes videóhoz jöttek ide, nyilván, hogy megvédjék a kedvencüket. Nézzük, hogy mi a véleményük a viccelek rajongóknak rólam. Magyarország leghülyébb videósa vagy. Nincs ott, hogy vagy, csak így. Ja, Magyarország leghülyébb videós, látjátok, tényleg azért már föl se tudom olvasni. Zárójelben fókuszcsoport, nehogy azt higgyék, hogy a viccelekre gondol. Hát nem gondolom magam amúgy így kiemelkedően okosnak. Megvan a magamhoz való esze, akármit is jelentsen mindig ez a kifejezés. Hát mindenkinek megvan a magához való esze, úgyhogy ezzel nem mondtam semmi újat. Talán nem tartom magam a leghülyébbnek, a legokosabbnak se. De van, aki ezek szerint annak tart. Legrosszabb videós. Meg minden. Hiányzik itt pár betű, de ezt is el tudom fogadni, mint kritika. Én vagyok a legrosszabb, de nem értem ezt a sok smiley-t. Mit akarnak jelenteni? Most meg kéne fejtenem. Nem tudom, lehet, hogy ez valami történetet mesél el. Írjátok meg kommentbe, hogy ti milyen történetet raktok ebből össze. Még arra is figyeljetek, hogy hányosból 5 van ördögből, meg 4. Szóval valószínűleg ez egy összetettebb dolog, mint amit én, mint legrosszabb és leghülyébb videós értelmezni tudom. Láthatólag ez normálisan meg van fogalmazva, legalábbis nyelvtanilag, még ki is emel dolgokat. De most komolyan ki vagy te, hogy kritizálj más youtubereket? Köszönöm a kérdést. Ádám vagyok, és ennyi. Ez kell, hogy kritizáljak más youtubereket. Bárki kritizálhat, engem is szoktak kritizálni, és sosem vonom kétségbe azt, hogy jogos, és hogy a kritika jogosságát kétségbe vonhatom, de azt, hogy milyen jogon kritizál valaki, azt nem, mert bárki kritizálhat bármit, szóval ezt talán nem lehet elvitatni. Például te, ilyenkor megkérdeztem, hogy Petra, te milyen jogon kritizálsz youtubereket, mint én a kommentekben, szóval ez most ugyanaz. De hát úgy, hogy van egy csatornám, így felrakom rá a saját dolgaim, aztán vagy igaz, vagy nem, mindenki felrakhatja a saját csatornájára a saját véleményét szerintem. Nem kell be túl sokat belelátni. Legalább ők csinálnak valamit, te meg csak másokról csinálsz videót. Mondjuk ez a vicceleknél különösen ironikus, de nem gondolom, hogy csak másokról csinálok videót. Sokszor csinálok másokról videót, még hogyha sokszor amit mások a kiinduló pont, és azt ki lehet vezetni egy érdekesebb dologra, de ez valamennyire koncepció egy kritik, K-val is foglalkozó csatornán, hogy másokról csináljak videót. Az is valami, az is egy értéket képviselt, egy kritika. Szerintem egy kritika önmagában is egy művészet lehet, és néha még akár lehet érdekesebb is, mint a kritizált tárgy, ez néha cél is. Mindenkinek más személyiség van, és senki sem tökéletes. Ez így van. Ez egy korrekt mondat, nem tudom, hogy pontosan mire akar kiukadni. De ez igazat tudok adni, Petra. Amúgy meg te sem vagy a legjobb videós, az egész videó tök unalmas, és semmi egyedi nincs benne. Hey! Na, allergiás vagyok az igazságra. Petra, abban egyetértünk megint, hogy én sem vagyok a legjobb videós, én magam is tudnék jobb videósokat még itthon is minimum 10-et felsorolni, de ezt szerintem sose állítottam, hogy én vagyok a legjobb videós. Az, hogy tök unalmas a videó, hát ezt aláírom, tényleg néha hosszúak. Régen nagyon görcsösen le akartam őket rövidíteni, de nem azt látom, hogy kevesebben nézik, sőt, csomóan csak így podcastnek hallgatják, ami még lehet, hogy jobb is, ha hosszabb, és ki van fejtve. Próbálom azt, próbálom, hogy egy vélemény ne ötször mondjak el, de hát sajnos néha belecsúszik, de nem véletlenül van megvágva, mert külön még hosszabb lenne. De elfogadom, és hogy van, akinek ez unalmas. Biztos vagyok benne, sok embernek unalmas vagyok. Semmi egyedi nincs benne, ez is lehet, hogy igaz. Kamera elé állok, elmondom a véleményem. Ja, nem gondolom, hogy ez nagyon egyedi tartalom lenne. Megvalósításban legalábbis nem egyedi. Úgyhogy próbálom, hogy tartalomban néha egyedi legyen. Amúgy meg nekik több a feliratkozójuk van, mint neked. Petra végén bevitte a végső döfést. Francba. Ez ér volt olyanoknál is, akiknél már azóta több feliratkozom van, szóval akkor most ez a több feliratkozója van, mint neked, ez mindig egy jó ér, mint hogyha számítana. De valóban vicceknek több a feliratkozója. Úristen, mekkora egy ratyitallér. Mi az, hogy ratyitallér? És észre sem veszi, hogy ő is reakció videókat csinált, ti meg rajongtok érte. Ti rajongtok. Hát nem gondolom, hogy értem, így rajonganak az emberek, így azt mondják, hogy jó, ezt most megnézem. Ezen el voltam, nem unatkoztam legalább, addig sem a kínzó magánnyal kellett törődnem, amíg ezt a videót néztem, és akkor ez így korrekt. Nem tudom elkezdeni, hogy így rajonganak értem. Senki sem rajongjon értem. Hibákkal teli féreg vagyok, úgyhogy nem ajánlom senkinek, csak éppen véletlenül felkapodott a YouTube csatornám. Észre se veszi, hogy ő is reakció videókat csinál. Én észrevettem, rengeteg reakció videó része van a videóimnak, de nem is azt mondtam, hogy a reakció videózás alapból rossz. Szerintem az viszont rossz, hogy csomóan mondott valamit a viccelek, és készpénznek vették, és ide jöttek, és érvként használták, ahelyett, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy igazat mondott el. Szóval ez mindenképp egy érdekes nézői hozzáállás, hogy készpénznek veszed, amit a videós mondott, látjátok, itt se szabad készpénznek menni, átmegy a néző, és akkor rögtön érveknek használja azt, amit mondott az adott videós, annélkül, hogy megbizonyosodna róla. Ne higgyetek mindenkinek, nekem sem. Amúgy nem értem, ha nem tetszik, nem kell megnézni, meg nem kell kifikázni, akinek tetszik, tetszik, és van, akit megsértését vele. Újabb kedvenc érvem, bár ezt már rég hallottam, hogy ha nem tetszik, nem kell nézni. Szerintem sokkal rosszabb lenne, ha úgy kritizálnék videókat, hogy meg se nézem őket. De lehet, hogy úgy is csinálhatok kritikát, hogy eldöntöm, hogy ezt megkritizálom, és nem nézem meg. Nem biztos, hogy ez egy jó videó lenne. Te lopsz mindent, pont ezt csinálod, amit elmondod, mi megy ott. Hát szoktam elmondani, hogy mi megy ott, bár akkor inkább ki akarom emelni, hogy valami nem tetszik, vagy iróniaként használom, de igazából, ha belegondolunk, mindenki lop mindent, nem? Van olyan gondolatunk, ami saját teljesen, vagy csak a sok ráhatás, amik bennünket értek, az összeadódik egy véleményé. Mondjuk egy gép így folyamatosan minden interakciódat és minden beléd áramló tudást így rögzítene, akkor lehet, hogy mondanék egy véleményt, kidobná, hogy na jó, ez 10%-ban innen van, ez 20%-ban a suli, van szedted föl, 30%-ban a szüleidtől, 15%-ban van egy puzsérbeszédből, stb. És akkor mindig várnád, hogy legalább 1%-ban a saját, nem? Lehet, hogy senkinek sincs saját véleménye, hanem mindig az összes vélemény, ami ráhatott eddig, abból összeadódik valami, meg az élet tapasztalataiból. Ki tudja, hogy miből tevődik össze. Szóval innen nézzük, lehet, hogy tényleg lopok mindent. De hát akkor meg innen nézve mindenki lop mindent, és semmi se eredeti. De hát ez valahol Így is van sajnos. Ha nem tetszik a tartalom, akkor ne nézd meg. Pontosan. Ja, hát itt nagy egyetértésben vannak, de hát ha nem tetszik a tartalom, akkor ti miért néztétek az én videómat? Neked ez miért jó, hogy mindenkit fikázol, ezt visszautasítanám. A fikázást alapból visszautasítanám. Mindenkit fikázok. Egy csomószor dicsérek, sőt, azért is akartam azt a rovatot, amit sokan sajnáltak, hogy egy ideig nem lesz, de hallottam a szavakat, és majd minél hamarabb visszatérdek el, egy kis pihenés nekem is. Ott rengeteg videót megjelöltem, ami tetszik, elmondtam, hogy miért tetszik, rengeteg csatornáról beszéltem, ami jó, külön videó is volt erről, nem sokára érkezik még videó arról, hogy ajánlott csatornákat, szóval mindenkit fikázok, ezt visszautasítanám. Szarok a videóid. Szerintem ilyenkor csak megpróbálnak minél jobban megsérteni. Ember egyre inkább immunis lesz az ilyenekre, minél több komment jön naponta. Úgyhogy azt is megértem, hogy akinek több százezer feliratkozója van, már egyáltalán nem figyeli, hogy ki mit mond a videóiról, mert egyszerűen az évek alatt megtanulja az ember kizárni, mert hogyha nem zárná ki ezeket a dolgokat, akkor egy idő után beleőrülne, mert naponta kapod a szidásokat. Amikor valakit kritizálok és rosszul reagál, vagy egyáltalán nem reagál, azt amúgy el tudom fogadni, mert ha meg nem építed föl magad köré egy kicsit, legalább egy buberék egy részét, akkor egész nap csak ezeket a szidásokat kéne a szívedre venned, és ja, úgyhogy megértem azt is, hogyha egy kritizáltam, nem annyira reagál, mert hogyha valakinek több százezeren követik, akkor tényleg ezt vagy kizárja, vagy beleörül nagyon gyorsan. Eper azt írt, hogy urva. Vajon mire gondolt? Már bocsánat, de amit te itt csinálsz, az nem reakció videó. Ami nem tetszik, nem kell nézni. XD. Az első mondat még azt mondom, hogy jó. De az, hogy ami nem tetszik, nem kell nézni. Egyébként, ahogy végignéztem a csatornádat, hoppá, na. Az egy megalapozottabb vélemény lesz akkor. Te sem vagy jobb, mielőtt azt mondod, viccelek, fan vagyok, nem vagyok az. Lehet, hogy nem. Bár pont akkor jött a viccelek videója után, pár órával. Azt nem értem, hogy például ez a videó miben másabb, mint az ő videói. Ez a videó is reakció videó, ráadásul minden kis apróságba belekötsz. Hát lehet, hogy néha kicsit kötekedős vagyok, de csak próbálom egy kicsit színesíteni a videót. Azért azt feltételezem, hogy az emberek tudják, hogy mit poénnak szán az ember, mi az irónia, de ezt sajnos ezt egyre kevésbé érzem így általánosnak az interneten. Mert minél többen néznek, annál többen lesznek azok, akik nem értik ezeket. Az Edinás videóra máig kapom a kommenteket, hogy ezt hogy gondoltam. Miért akarom elrontani az Edinát, szóval na mindegy, és akkor amikor néha itt csak kötekszem, vagy csak egy kicsit odaszúrok, akkor feltételezem, hogy az emberek tudják mikor irónia, mikor vicc, de ez nem így van, sajnos. Szép is lenne. És még csodálkozó, hogy nincsen play gombod? Na jó, ez most egy kicsit fáj. Ugye a play gomb szerintem arra gondol, amikor a YouTube ad egy 100 000 feliratkozó után egy ilyen play gombot. Nem csodálkozom, mivel még nincsen 100 000 feliratkozom, de amúgy annyira nem gondolom, hogy most ez a csatorna hogy 10. hónapja megy, és már lassan 70 000 feliratkozónál tartunk, szóval annyira nem érzem, hogy most rosszul kéne éreznem magam, mert szóval annyira nem csodálkozom, hogy nincs play gombom. Egyszer hát, ha lesz, vagy nem, meglátjuk, lehet, hogy csak 99 000 embert érdekel ez a dolog, amit én csinálok, és ott megáll majd. Néha, mintha ez egy értelmesebb komment lenne, aztán elkezd ilyen hülyeségekkel jönni, és utána nehéz komolyan menni. Lehet, hogy vicceleknek sem volt még 9-10 hónap után play gombja amúgy. Szerintem elég szánalmas vagy. Úgy látom, nincs jobb dolgod, mint másokat fikázni. Nincs életed, baszki? XD. Nincsen, de annak mi köze ez a videóhoz? Taxisnak nincs jobb dolga, mint taxizni, vagy a cérnagyárban nincs jobb dolga a cérnagyár dolgozóinak, mint a cérnát. De van jobb dolga, biztos, de hát ez a munkája. Nekem is ez a munkám, hogy fikázzak másokat. Ezért fizet a YouTube milliókat. Mondhatjuk, hogy nincs életem, vagy mondhatjuk, hogy ez az életem, hogy másokat fikázok. Hát mit lehet erre mondani? Hogy nem sül le a pofádról a bőr? Várjál. Nem szoktam kötekedni a helyes sírásba, de ez valami katasztrófa. Itt minden szóban van egy hiba kb. Hogy lehet ennyi hibát véteni? A ragokat egybeírjuk, a bőr hosszú, a viccelek 2C, sokkal 2K, a jobb az 2B, az irigy az nem hosszú, több az rövidő és 2B, a nézője hosszú. Na mindegy, ettől függetlenül még lehet, hogy értelmeset ír, csak így a szavak azok külön-külön, mintha figyelt volna, hogy mindegyikben hiba legyen. Amúgy ez nem egy szempont annyira szerintem, de azért sokat elmond már, hogyha már tényleg olvashatatlan. Na, hogy nem sül el pofádról a bőr, viccelek sokkal, de sokkal jobb, mint te, csak irigy vagy, rámert jobb, mint te, és több néző van, mint neked, te lúzer. Irigy vagy. Ez egy klasszikus kb. Mém. Lehet, hogy olyan pólókat kéne csináltatnom fókuszcsoportban, hogy az összes ilyen klasszikus dolgot, hogy mindenki kiválasztatna, hogy neki melyik tetszik, és lenne ilyen 10 farta, egyikre az lenne ráírva, hogy te csak irigy vagy, vagy az lenne, hogy neki több a feliratkozója, vagy az, hogy miért nézed, ha nem tetszik. Szóval az ilyen leggyakoribb bakból csinálhatnánk pólókat, és akkor mindenki, amelyik tetszik, amelyik a kedvenc érve, azt így megvehetné. Szerintem ez mókás, nem? Mert az, hogy csak egy fókuszcsoport logó, az nem olyan izgalmas, de ez mókás. Amúgy ez nem igaz sajnos már, hogy több nézője van, mint... Hogyha feliratkozója több van, de a heti átlagos nézettsége az nekem sokkal több már. És ezt nektek köszönhetem, hogy ilyen sokan megnézitek mindegyik videómat, úgyhogy ez, látjátok, így Norbi ezzel már nem tud dobálózni, bár lehet, hogy a feliratkozókra gondolt, és akkor bizony a vicceknek több van. Én nem szoktam a videók végén elmondani, hogy iratkozzatok fel, lehet, hogy emiatt, viszont aki feliratkozik, az tudatosan iratkozik föl, és lehet, hogy emiatt van, hogy nem iratkozik föl mindenki, de aki feliratkozik, az megnézi. Melyik a jobb, hogy tele vagy feliratkozókkal, mert állandóan mondod nekik, de nem nézik meg a videódat, vagy kevesebb feliratkozód van, de aki feliratkozik, az mind meg szokta nézni. Én nekem ez jobban tetszik, amúgy. Meg bízom abban a nézőkben, hogy ha akarnak, feliratkoznak. Vannak helyek, ahol jól mutat, hogy mennyi feliratkozód van, meg segít. Hosszú távon egy csatorna működését mindenképp segíti, de majd ezt mindenkire rábízom. Lehet, hogy néha el fogom mondani, aki akar, iratkozzon fel, de ha nem akarsz, nekem az is oké. Most fullba kérdem. Milyen az, hogyha valaki fullba kérdez valamit? Na mindegy. Miért kell valakit utálni, ha csak egy-két videóját nézted meg? Sosem utálom azt, akiről videót készítek, még ha azt mondom, hogy nem jó a videója. Nem is tudnám utálni azt, akinek a videóit nézem, mert nem ismerem. Szóval az, hogy valakit utálsz, ez egy nagyon erős érzés, amihez személyesen valami konfliktusotoknak kell lennie. Szóval én nagyon nem is tudnék embert, akit kifejezetten utálok, mert lehet, hogy gimiben, vagy abban az időben, akik kifejezetten ellenszenvesek voltak páran, de amúgy utálni, nem utálom vicceleket. Valószínűleg találkoznánk, tök jól eldumálnánk, és rajtam nem múlna, kivéve mert egy büdös bunkó vagyok, az lehet, hogy nem fog segíteni, de sosem utálom azt se, akit megkritizálok, és éppen ezért próbálom nem a szemét kritizálni, még hogyha néha becsúszik egy-egy megjegyzés, akkor sem utálom sose azt a szemét. Max, nem szeretem a munkásságát, de az már megint egy másik kérdés. Azt el kell, hogy mondjam, hogy míg ő feljebb és feljebb került, addig egy helyben toporogsz. Márciustól nézzük, nekem több feliratkozón jött. Arányaiban meg föllek, szóval ez sajnos nem igaz, de ha igaz lenne, hogy a vicceket egyre többen nézik, és én engem meg egyre kevesebben, vagy egy helyben toporodok, hát én azt nem érzem, mert évelején 1000 feliratkozón volt, és 30-50 embernek tartottam a livestreameket jobb esetben, szóval nem érzem, hogy annyira egy helyben toporognék, úgyhogy ezzel sajnos nem tudtál szíven találni, de hogyha egy helyben toporognék, akkor valószínűleg tényleg szíven talált volna, és most is sírnék. Miért vagy vele ilyen rossz? Most egy kicsit megsajnáltam, úgy érzik, hogy én bántam őt. Hát ne érezzétek úgy, hogyha valaki abból él, hogy videókat csinál, és ezt 100 000-eknek, gyerekeknek gyártja, akkor az a minimum, hogy számon kérhető legyen. Érdekes, a tévé a számon kérhető, azt mindenki kritizálhatja, és ott a médiahatóság is figyeli, hogy minden szabályba legyen tartva, de YouTube-on senki nem kérheti őket számon. Szerintem nem baj, hogy egy kicsit számon vannak kérve a youtuberek. Te is unalmas vagy. Na, ezzel nem tudok vitatkozni, valószínűleg ez annyira szubjektív, hogy számodra elhiszem, hogy nagyon unalmas vagyok. Egy nagy onkirály youtuber vagy, azt akartad írni? Nagyon köszönöm. Ha valamit elraktározok ebből a 4 kommentből, akkor ez lesz, és így a szívembe zárom ezt. Egyébként mégis több feliratkozója van, meg lájkja és nézettsége van, mint nektek, kutyáknak, ratyi csoport. Kutyáknak. Több feliratkozója van. Lájkja is összesen lehet, hogy több van, mert már 7-8 éve nyomja. Nézettség is lehet, hogy összesen több van. Ratyi csoport. Lehet, hogy átnevezem a csatornát erre. Ezt miért csinálod? Nézd meg az ő videóját erről a szarról. Mert neki erről teljesen igaza van. Megnéztem, reagáltam is rá. Meg is lepődtem, hogy több mint 100 000 ember megnézte. Majdnem 2-szer annyian megnézték, vagy legalábbis rákattintottak arra az 1 órás videóra. A fókuszcsoport kritikáról szólt ez a videó, és mégis több mint 100 000 megnézték, miközben mondjuk 80 000 ember követ elméletileg. Akkor a maradék embereket ezt miért érdekelt ez? Vagy az emberek szeretik, ha van valami balhé, és megnézik, és nem tudom, érdekes, hogy ilyen sokan megnézték, pedig nagyon hosszú videó, úgyhogy nem gondoltam, hogy ilyen sokan meg fogják nézni. Ha neked nem tetszik, akkor ne nézd, de ne csinálj róla gyűlölködő videót, mert komolyan mondom, rosszabb vagy, mint a PGT Dani. Azaz reakció videókból áll a csatornád, ahol reakció videókat fikázod. Nem nagyon szoktam reakció videókra reagálni. Magyarul reakció videókban fikázod a reakció videósokat, akik 35-6 reakció... itt nem kattintottam a többre. Lehet, hogy nem annyira baj. Mert már az elején elcsúsztunk itt a tényekkel, szerintem, Eszter. Azt mondod, hogy ők clickbaites, de neked van minden videód előtt villám, nyilacska, stb. Nyilacska nem szokott lenni, tudod, amikor rámutat, hogy ilyen piros nyilván, de villám van. Gondoltam, hogy valami vizuálisan szebb, hogy elválassza. Ott vagyok én, az az állandó, egy képkocka abból a videót, amit csinálok, és hogy miről csinálom a videót. A villám az miért clickbait? Tudod, mit jelent ez a clickbait? Ja, meg persze neked van olyan fejed a videód elején, mint egy majom. De persze folytasd ezt a mentalitást, úgyis a csúcson kell abba hagyni, úgyhogy hagyd abba. Hányszor mondták már nekem, hogy hagyjam abba, mert a csúcson kell abba hagyni, és azóta nőtt a csatorna, szóval... És kinek van igaza? Attól, hogy a csúcson vagy, a csúcson miért kéne abba hagyni? Még ki kell sajtom egy csomó pénzt a YouTube-ban, miért abba hagyjam, úgyhogy ezt még... Légy szíves, ezt hagyd meg nekem. Még legalább egy házat hagyj vegyek belőle. Hát te nem vagy normális. Hát nem tudom, lehet, hogy van valami pszichológiai problémám, de még nem mondták ki. Valószínűleg sokak szerint sokfajta pszichológiai problémám van. Adhattál valami ami konkrétumot, amit kezeltethetek is. Milyen lenne, ha téged kifigurázna mindig mindenki? Ha nem érdekel ez a téma, akkor miért nézed meg? Engem szoktak kifigurázni, szoktak szidni is. Úgyhogy tudom, hogy milyen. Rossz érzés. Néha vicces. Legtöbbször vicces. De azért néha rossz érzés. Felábrítom meg ez a teknős csöves. Teknős csöves? Ezt még nem hallottam. A háttérbe, ha hogy gondolják, ezt nem hiszem el már. Manipulaló szennyek. Manipulaló szennyek. Manipuláló? Ezt akartad? Manipuláló szennyek vagyunk? Teknős csöves. Ez tetszett? Jó. Te is csak nézel valamit és elmondod, hogy mi van benne. Hát elmondom, kiegészítve a véleményemmel, és hogy mi nem tetszik benne, de ilyen szinten igen. Le is iratkoztam, undorító, hogy mások felkapott videóin kapaszkodsz fel, hány inger vagy. A legtöbb nézettséget hozó videóm az nem más, egy felkapott volt, meg rengetegszer megnézek egy felkapott videót, és kevesen nézik meg, de megnézek egy olyan videót, amit kevesen láttak, és egy csomóan megnézik. Szóval nyilván a legszembetűnőbb példa... Mi a neve? El is felejtettem, a Máltai Lányok. Na például azt nem volt felkapott videó, és azt hát kirobbantottam vele valamit, amit lehet, hogy kár volt, de amúgy én jól jártam vele a nap végén. Hát mindenképp beszélek olyan témákról, ami épp köztudatban van, mert az érdekes, másoknak, és számomra is egy csomószor van, amikor olyanról beszélek, ami nincs köztudatban, de szerintem köztudatban kéne lennie, van, amikor meg csak így cringe-elek, mint most. Ez egy jogos kritika, bár nem tudatosan kapaszkodok fel a felkapottak hátán, és az az igazság, hogy már én is rég felkapott kéne, hogy legyek, de hát ott vagyok a fekete listán, úgyhogy nem nagyon sikerül. Ebben a videóban mennyi értelem van? Felkiáltónyel. Na. Akkor nem kérdés volt, hanem azt mondta, hogy milyen értelmes vagyok. Csak az a kevés, amit biccelek csináltam. Bassza meg. Francba. Már bekaptam a csalit. Na mindegy, Imre az megmondta. Azt a kurva, hogy a szarba hordod össze ezt a sok fasságot, egy dologban sem volt igazad, sőt, mindenre egy akkora idiótaságot mondasz, hogy konkrétan szétáll a fejem, elmegy az életkedvem. Nagyon megviselte szerintem a videóm, sajnálom. Itt jönnek az erős érvek. Ha téged nem érdekelt ez a videó, akkor minek kezdted el nézni? Érdekelt a videó. Csak szomorú lett, ami lett belőle. Ha nem tetszik, miért nézed? Jó. Pöcsfej, viccelek, a legjobb. Mi lehet a pöcsöt hosszú ülven inni? A legjobb. Még objektívan is azt mondom, hogy a legjobb. Lehet szeretni, de a legjobb. Na bazd meg ez a pondró gyerek itt. Ez egy üdölködő tartalom, ami már sokszorosan kimeríti a bullying fogalmát. Elszent videós, menjen haza, aztán gyere vissza. Ne igyak annyi kávét. Nem iszok amúgy egyet vagy kettőt iszok egy nap. És azt amikor videózom. Ha még egyszer szádra veszed a vicceleket, és a Kolompár Géza általános iskola felé jársz, elkapunk. Csak szünetben gyere, légy szíves, a tanárok nem engednek ki. Ez a Radics Peti bazen. Már amúgy messziről látszott, hogy olyan nagy viccelek van. Nem mondom, hogy meglepődtem, de kicsit fáj azért. Na menjél vissza, tátogj rá mások tartalmaira, az megy, mi? A viccelek legalább elmondja, hogy mi van a videóban, nem meghamisítja. Ugye ezen gondolkozz el, Peti. Utána néztél legalább annak, amit mondasz? Hát a videóról beszéltem, és megnéztem a videót. Ez utána nézésnek tűnik? Megnéztem elejétől végig. Majd, hogy nem 100%-ig utána néztem. Te nagyon buta vagy. A videókról reagálsz egész nap, gratulálok. Hát nem egész nap, de sok időmet kiteszi. Te aztán tényleg jó videókat csinálsz, nem tudom ki ez az agyhalott, aki ezt nézi. Most nem engem sérteget, hanem titeket, úgyhogy én felteszem a kezem. Ezt még a 2 éves kisgyerekek is tudják csinálni. Látszik, megint nem volt rákatintva többre. Hát, feltételezem, ott lettok volna a valódi észérvek, de ez már sose derül ki. Basszus, te is egy reakció videós vagy. Van, aki szerint az vagyok, de ezzel nincs gond. Attól, hogy valamelyik zenészre mondjuk azt mondom, hogy nem tetszik a zenéje, és szerintem rossz az a zene, amit csinál, attól még nem az a baj az vele, hogy zenész. De mindegy, nem is tudom, miért próbálkozom. Oké, okay. Te befoghatnád a pofádat. Viccelek, nagyon jó videókat gyárt. Nála jobbat nem lehet találni. Akkor nem nagyon kerested szerintem. És elsőnek nézd meg az oldalát, mielőtt azt mondod, hogy reakció videókat gyárt. Hát én megnéztem sajnos. És békén hagyhatnád a fikázását. Ja, és a te csatornád a legeslegrosszabb, remélem sokan utálnak téged. Ebbe biztos lehetsz amúgy. Vicceleket meg többet ne vedd a szádra, kösz. Fú, akkor nem tetszhetett az utána lévő 1 óra 10 perces videó a viccelekre. Fú. Amúgy kíváncsi vagyok, hogy ezek a rajongók, azután, hogy a viccelek megcsinált ezt a bocsánatkérő videóját, és elismerte a hibáit, és hogy igazam volt, mennyire vannak zavarban, vagy legalábbis mennyire nehéz ezt feldolgozni, vagy hogyan dolgozza fel, vagy védekezni kezd az agyuk, hogy biztos szegény, csak bántották is ezért, amúgy mindenben igaza van, vagy tényleg ők is elgondolkoznak azon, ami történt, vagy egyszerűen nem tudom. Érdekes, hogy mit reagálhattak azok, akik utána látták a videóját, és amúgy meg nagyon védték. Sokkal többen imádják a csatornáját, mint a tiédet. Hát lehet. Vagy ha nem is tetszik, vagy szereted a videóit, mi a fészkes fenér kell felvenni videóra, hogy ócsalod őt meg a csatornáját? Azért, mert ezért adnak milliók. Azért, mert erről szól a csatornám. Sajnálom, ha nem tetszik. Neked hogy esne, ha valaki azt felvenné videóra, hogy a te videódat nézi, és ócsalod téged, elhord téged minden szarnak? Hát videó is van belőle, de kommentekből naponta van, szóval megszoktam. Gondolom rosszul esne, jól gondolod. Másokból élsz, nincs saját ötleted. A Friedman meg megerősítette, hogy pontosan. Másokból élek. Mindenki másokból él egy kicsit. Nem tudsz úgy pénzt teremteni, hogy magadnak adod azt a pénzt. Szerintem. Mondjuk a viccelek is vicceleknél külön ironikus, hogy a másokból élés egy érv, de nyilvánvalóan másokból élek. Hát nem tudom. Ja, mások szoktak munkát adni nekem, mások videóit vágom össze, mások videóit veszem föl, és aztán néha reagálok mások videóira, de próbálom, hogy ne csak annyi legyen, hogy megnézem és narrálom, hanem valami másra is kivezetni, valami érdekes dolog, az lett a saját ötlet. Meg van egy másik csatornám, amin egy-egyben saját ötletek vannak. Valamennyire tényleg másokból élek, a nézőimből, akik megnézik a videót, és lemegy a, nem tudom, a reklám, és akkor abból élek. Valamennyire. Egy része a megélésemnek az, szóval nem tudom mi bajod, de nincs jobb dolgod mások kritizálásán, amikor te egy nulla vagy. Ha így mászol fel YouTube ranglistán, akkor ne legyél magadra büszke. A francba. Ja, és rossz a divatérzéked. Oppá! Plusz a jó vidisek kapnak YouTube díjat, és csoda, hogy egynél több feliratkozásod van. Ezzel mondjuk így tudok vitatkozni, hogy jó vidisek kapnak YouTube díjat. Szerintem vannak jó vidisek 100 000 feliratkozó alatt is, és hiszed vagy sem, a jóvidisek sem úgy kezdik, hogy én jóvidis vagyok, és akkor 100 000 feliratkozóról indulok. És nyilván ők jóvidisek még azelőtt is, mielőtt 100 000 feliratkozójuk lesz. Talán nem a szám határozza meg, hogy ki a jóvidis, mert akkor ezek szerint retrosoknál sokkal jobb vidis, többszörösen jobb vidis, erre Bence. És ez elég fájó lenne. Meg most hogyan működiknél mondjuk 10-szer jobb vidis a Dezső Bence. Kis kitérő, két komment is eszembe jutott, ami feljött a előző videóval kapcsolatban, amikor arról beszéltek az emberek, hogy be akarták nekem mutatni a Kurzgesagt csatornát, amit már rengetegszer elmondtam a csatornak történetében, hogy az egyik kedvenc csatornám, vagy 20 videóm van, amiben Kurzgesagtos pulcsim van, szóval fura volt, amikor így úgy linkelték, mintha valami újdonság lenne a Kurzgesagt. Hogyan működik, az ne csináljon már, nem kell angolul csinálni, mert már van ilyen csatorna. Az elég szomorú lenne, hogy van egy, hogy az, hogy animáció, edukációs, animációs tartalom, ha van egy Kurzgesagt, nem is kell másik. Szerintem, hogyha van egy jófajta tartalom, akkor azt kell ünnepelni, hogy minél több van belőle. Amúgy, és a Kurzgesagt egy stílus, szerintem a hogyan működik az animációban is egy teljesen más stílus. Én csak örülnék, hogyha minél több ilyen igényes dolog lenne. És nem azt kéne, hogy van egy igényes dolog, abból ne legyen több, de mit tettem 24 óráig, abból lehet több 100 000. De hogyha van egy Kurzgesagt, akkor már nem kell több animációs, edukációs, kurva jó videó. Ezzel nem értünk egyet, úgyhogy azért gondoltam, hogy hogyan működik is. Nek még van helye szerintem, akár a külföldi YouTube-on is. Lenne 10 csatorna, ami minden nap jönne ki valami ilyen igényes animációs videó, az lenne a szép világ, nem? Ahelyett, hogy azt mondjuk, hogy már van egy és nem kell több. Meg írták, hogy a kormányt ne szígyam, mert nagyon sok kórházat felújítottak, ami igaz. Én is voltam forgatni vidéki kórházakban, amik tök jól néztek ki. Szerintem inkább az a probléma, bár attól, hogy valamit felújítottak, attól még nem, az nem ér arra, hogy mondjuk miért vannak kórházak, amik rohadnak, de az biztos, hogy itt a fő gond nem a kórházakkal lesz, hanem ahogy én látom legalábbis azzal, hogy hiába vannak szép kórházaink, ha üresen fognak kongani. A családomnak egy tetemes része az egészségügyben dolgozik, és van, aki ott tanul most, és nem mondok azzal új dolgot, hogy nehéz megélni a rezidens fizetésből, meg abból a fizetésből, amik, hát hogy mondjam, amik kilátásban vannak. Úgyhogy röghözkötés ide vagy oda, sokan, akik most orvosin tanulnak, nem tervezik, hogy Magyarországon egyáltalán dolgozni fognak, hanem kimennek. Külföldi kórházak így puff, már ki is fizették a tanulmányi díjaikat, és jól jártak, mert vannak olyan országok északon, akiknél nincs is orvosi képzés, csak várják oda az orvosokat, kifizetik a egyetemnek a tandíjat, és ott lesznek, és kapnak fel rendes fizetést. Szóval itt az egészségügyben inkább azon ne csodálkozunk majd, hogy egyszerűen elfogyanak az orvosok. Ez ugyanúgy, mint a tanároknál is. Még hogyha valaki nagyon is szeretne tanár lenni, vagy orvos is szeretne itthon lenni, és még egy kicsit hajlandó benyelni azt is, hogy szarabbul keres, amit nem kéne ennyi tanulás után benyelni szerintem, akkor is egyszerűen idő után rájön, hogy nem elég ez a pénz, amit keresnek, és rákényszerülnek, hogy kimenjenek külföldre. Ez lesz a gond itt szerintem. Föl lehet újítani a kórházakat, tök szépekre, de meg kéne tölteni orvosokkal, inkább az lesz a gond. Jó, menjünk is tovább. 17% az utóbbi 30 videónak reakció, nekem meg 99. Érdekes, pont ez a statisztika jött ki vicceleknek is. Ezek szerint ő is pont ugyanúgy számol, vagy egyszerűen csak készpénznek vette, amit mond. Ki tudja. Bejelentenélek, de nem süllyedek le a szintedre. Nyugodtan jelents be, úgy gondolod. Azért a YouTube az nem úgy működik, hogy bejelentek egy videót és le is szedik, mert azzal elég könnyű lenne visszaélni. Olyan paraszt vagy, hogy még magadat is felszántod. Ez jó. Ez tetszik. Nem azt mondom, hogy ez a legszellemesebb dolog, amit valaha hallottam, de ma mindenképp kiemelkedik. Rosszabb vagy, mint egy gyermek. Ne haragudj. Mi az, hogy rosszabb vagyok, mint egy gyermek? Mi baj a gyermekekkel? Ne haragudj, de te is csak a többi videóira reagálsz, és abból szerzel nézettséget. Amúgy ez bárki csinálhatja amúgy, amit én csinálok, és lehet, hogy lesznek, akik sokkal jobban csinálják. Nyilván majd a közönség eldönti, hogy melyiket akarja nézni. Igen, hát ez mondjuk nem ér, hogy bárki csinálhatja, de szerintem, hogyha csak annyit csinálnék, hogy mások videóira így reagálok, azt nem érdekelne annyi embert, mint hogy megpróbálok, legalábbis igyekszem véleményt alkotni róluk, valamennyire megfontolt és alátámasztott vélemény. Úgyhogy előbb nézd meg magadat, és utána beszélj másról. Nézem én eleget magamat. elég rosszba vagyok így magammal, anélkül is, hogy te ezt így megemlíted. Gyökér vagy, rossz indulatú. Az lehet. Nem próbálok nem rossz indulatú lenni, mindig próbálom a pozitív dolgot keresni, de lehet, hogy úgy jöhet le embereknek, hogy rossz indulatú vagyok. Azt se tudod, mi a munkássága. Belenézel egy videóba, vagy többe, nem is tudod, mennyi idő egy videót megcsinálni. Én ne tudnám. Annyi tapasztalatom van, hogy már nagyon sokfajta videót csináltam így is, meg mint munkaként, úgyhogy nem azt mondom, hogy én vagyok itt a Atya Úristen, de azt mindenképp látom valamennyire, hogy egy videó mennyi idő megcsinálni. És nem mondom azt, hogy a viccelek videója olyan sok idő. Hát annyi idő nagyjából, mint egy videót megnézni, és aztán elköszönni, hogy az Instán kövessetek be. Nincs humorérzéket, beleköszt mindenbe. Hát lehet, hogy nincs humorérzékem, vagy nem olyan, mint amilyet te szeretsz, belekötök mindenbe, ez lehet így van. Egy normális mondatot nem tudsz elmondani. Flegma vagy, a szavak kiejtése is nehezen esik. Nehezedre esik? Hát, lehet, hogy én nem arra teremtem, hogy kamera előtt álljak, de ezt az elején mondtam is. Na mindegy, nézd magadba, úgy kritizálj másokat. Felkapottakat járatsz le. Amúgy felkapottakat lejáratni az nem úgy megy, hogy szitsz egy felkapott videót, és akkor lejárattam, mindenki ellenük fordul. Szóval, hogyha nem lenne alátámasztva mondandom, akkor nagyon hamar belebuknék, és nem lehetne úgy lejáratni valakit, hogy én most szidom olyat, és akkor kész le van. Új pampkutya videó kijött, elmondom, hogy ez egy szar, és akkor le van járatva, és mindenki utálni fogja a pampkutyát. Ez nem így működik az internet, hanem úgy, hogy ha úgy látják, hogy alá van támasztva, akkor lehet, hogy egyet fognak érteni veled, de a lejáratás az talán sok szerintem. Hogyha csak elmondom, hogy mi nem tetszik, ami ott van a videóban, szóval mindenki láthatja, akkor az inkább magát járatja le, nem? De szar videó, Ádám. Legalább tudod a nevem, köszönöm. Unalmas vagy, nulla ez a videó. De tudta a nevem, de jó fej. Csak azért szidod vicceleket, mert neked alig van néződ. Hát, ne vegyétek magatokra azért. Én mostanában pont azt érzem, hogy rohadt sokan nézik meg a videókat, és tényleg nagyon csodálkozok ezen, de hát Narizonnak ez sem elég. Az irigység annyira egyértelmű, hogy szinte fáj. Pedig próbáltam titkolni, ahogy csak tudtam, de azt is nem vagyok színész. Nem véletlenül van neki youtuber díja, és neked nincs, onnan ez a youtuber díj, a kést forgatják folyamatosan, a youtuber díj, a youtuber díj. Good Will Huntingban volt az, hogy a pályadíj, a pályadúj, csak ezt harsogjátok, hogy pályadíj, te meg a segnyeló kórusod, a pályadíj, pályadíj. Az nagyon jó az a veszekedés. Nem tudom, láttátok-e? A Good Will Hunting milyen jó film, bárcsak azt nézném. És mivel kiskorúak is nézik a csatornádat, nem kellene így beszélni. Nem tudom, mennyi kiskorú nézi a csatornámat. Én úgy vettem észre, hogy nem feltétlenül kiskorúak nézik a csatornámat, de lehet, hogy kiskorúak vagytok mind, akkor szóljatok. Azonnal ment a dislike. Végig sem nézted a videót? Te vagy a legrosszabb videós. Azt hiszem ez összefoglalja az összes kommentet. Köszönöm szépen, Laura. Arra gondoltam, hogy megnézzük, hogy én hogy viselem a kritikát. Mert most jött egy, úgyhogy gondoltam, hogy ránézek itt élőben. Aztán majd kivágom, hogyha rosszul viselem úgy is. Mert nem azt akarom, hogy az legyen ebből a tanulság, hogy nekem csak ilyen idióták írnak, és akkor így lesöpröm az összes kritikát, hanem megnézzük, milyen, hogyha egy rendes kritika jön. Itt egy videó, hogy beszólok a fókuszcsoportnak, de nagyon. Amúgy egy kicsit félek, tényleg előre félek. De nézzük, mit mond. Az nem tetszik, hogy itt egy ilyen idióta kép van rólam, és az egy kicsit így már is manipulálja a nézőt, hogy mit gondoljon. Azért vagyok itt, mert Ádám folyamatosan azt hangoztatja, hogy szeretné, ha végre valaki tisztesen felkóstolná őket, és ha csak ezen múlik egy ember boldog. Félek. Engem már felkóstolta a viccelek, úgyhogy most nagyon érzékeny ponton vagyok. Remélem, hogy nem fogom bezárni a csatornát ezután. Sága, akkor hajrá! Igen, hosszan kellett keresnem azt a pontot, amiben beleállhatok, de hála az égnek meglett. Ez egy kihívás. Ez egy jó dolog, hogy sokáig kellett keresni, hogy mibe köthet bele. Val meg pont ez, ami elfáraszt, hogy több videóm van egy héten. Nyilvánvalóan valaki bele akar kötni valamibe, fog találni valamit. Szóval nem lehet heti egy-két óra videót lehozni, úgyhogy néha nem mondjak hülyeséget, de ezt én is többször kihangsúlyoztam, hogy nem mindig van igazam, ez egy vélemény csomószor. Én azért nem úgy megyek bele videókba, hogy most addig keresek egy videót, amíg valamiben bele nem köthetek, de így úgy látszik, azért itt én kivívtam magam ellen a sorsot, mert én kértem, szóval korrekt. Az, hogy beszóljanak nekem, az nagyon ért már, úgyhogy tényleg félek. Az intro után el is mondom, hogy mit találtam. Frankó, normális srácok vagytok. Mégis van itt egy apróság, amiről szólni szeretnék. Nem vagytok kártékonyak, és ma már ez is egy nagy szó. Sőt, tovább megyek. Gyakran szóltok értelmes dolgokat, jól érveltek, és ez már az extra kategória. Mindazonáltal... Én most itt abba hagyom is a videót. Nem? Itt szelektálok, mint a viccelek annól. Azt mondta, hogy tök jók vagyunk. Ennyi volt, nagyon menjünk tovább. Mert ugye van mindazonáltal, különben nem volnék itt. Ádámnak volt egy olyan megnyilvánulása, amikor kommentekre felelt, ami úgy szólt valahogy, hogy szerinte ő viccelődhet Trianonnal, hiszen a zsidóság is viccelődik a holokauszttal, illetve arról nem is szólva, hogy Trianon sokkal régebben volt, mint a holokauszt. Azzal a részével tökéletesen egyetértek, hogy a hasonló traumákkal tudni kell viccelni, legyenek azok magánéletiek vagy történelmiek, hiszen a pszichológia is kinyilatkozza azt, hogy a feldolgozás egyik nagyon fontos része az, hogy a traumáinkkal, a problémáinkkal tudjunk viccelődni. Amúgy én is erre utalok ilyenkor. Amíg azt a viccet elsütöttem, akkor pont a Trianon, akkor volt a 100 éves évfordulója, de nem gondoltam, hogy ezen bárki fönn fog akadni. Vagyis de gondoltam. Ja, ez most már nem kommentreagálás, úgyhogy leveszem a sapkám. Viszont szerintem nem helytálló sem lélektanilag, sem történelmileg, hogy Trianon korábban történt volna. Ugyanis a 18-as háborús vereséget követő 20-ban aláírt trianoni békediktátum nem Trianon végét jelentette, hanem annak csak a kezdetét. Viszont a Magyarországtól elcsatolt területeken 1920 óta folyamatosan születnek újabb és újabb nemzedékek, akárcsak ma, és érik őket különféle joghátrányosságok, abból kifolyólag, hogy ők egy kisebbség. Nagyon fontos mindnyájunknak megérteni azt, hogy azok a honfitársaink, akik valamely elcsatolt területen születnek és születtek, egy nagyon komoly identitásválsággal jönnek és jöttek a világra. Nem érezhetik magukat igazán magyarnak, mert itt ők románok meg szlovákok, odát nem érezhetik magukat szlováknak és románnak, mert ott pedig magyarok is. Amúgy ezt nem kell nekem bemutatni. Én Esztergomba jártam iskolába, egy gimnáziumba, és sokan voltak az iskolában, és az osztálytársaim között is, akik szlovákiai magyarok voltak. Szóval számomra nem ilyen idegen ez a téma. Átjártunk Szlovákiába csomószor, mondjuk főleg inni, mert akkor még olcsóbb volt, most már nem hiszem. Ismerek embereket, akik szlovákiai magyarok, a nagy részük már itt lakik Magyarországon amúgy azóta. És ez igenis némi nemű egyéniség hasadáshoz vezet, nem eltagadható. Ezek az emberek a mi testvéreink. Manapság annyi irányba érzékenyítenek, hogy kit hogy nevezhetsz. Minden uralma már a PC, tehát azt gondolom, hogy nyugodtan ebbe az irányba is érzékenyíthetünk. A mi felelősségünk is az... Az, hogy milyen irányokba érzékenyít a PC, az számomra nem teljesen pozitív dolog. PC kultúra... az rengetegszer szerintem nem egy jó irány, úgyhogy ezért sem feltétlenül értek ezzel egyet. És nem kell hatalmas dolgokkal kezdeni, először is figyeljünk arra, hogy mit és hogyan kommunikálunk, ennyi. Hiszem, hogy bárkit megszerettetek volna bántani, csak nem volt teljesen helyén való a megfogalmazás. Nektek további sok sikert és remélem összetudtok házasodni, támogatom és küldjetek majd a tortából ezért. Mindenképp fogunk. Igazából ez inkább a történelemről szólt ez a videó. Annyira azért nem szólt be a csoportnak, de nagyon. Lehet, hogy ez csak viccből volt ez a cím. Meg csak azért csaptam le erre a lehetőségre, hogy így együtt át tudjunk adni egy nagyon fontos üzenetet. Sziasztok! Szia! A majdnem kulturális magazin. Na, korrekt volt. Azt hittem jobban belém fog szállni. Elfogadom, hogy van akinek rosszul esik, de sajnos minden ilyen poénon azon gondolkoznék, hogy ki az, aki megsértődik, vagy kinek az érzéseit bántom meg, akkor gyakorlatilag nem lehetne semmit mondani, úgyhogy megkockáztatom, hogy néha valaki meg fog bántódni. Szerintem azért annyira nem mondtam durva dolgot. Elhiszem, hogy ha valakinek nem tetszik, amit mondtam. Az a baj, hogy néha becsúszik olyan, hogy tényleg ízléstelen lesz egy dolog, de inkább azt mondom, hogy még mindig legyen az, hogy néha egy olyan poént mondasz, ami annyira nem fekszik, mint az, hogy szűröd magad folyamatosan, nem merjél kimondani dolgokat. Szóval szerintem még az, nyilván az a biztonságosabb, de szerintem az unalmasabb is. Hogy én azt mondom, hogy néha bele fogok futni, hogy valamivel viccelődök, amivel nem kéne, de még mindig valószínűleg hosszú távon azt szerintem jobb hozzáállás, mint az, hogy válogatom, folyamatosan szűröm, mert tudom, hogy tudtam, hogy erre valaki meg fog sértődni. Ismerek szlovákiai magyarokat, akik tudom, hogy ilyenekre nem sértődnek meg, és nem sértődnének meg. Szóval ezért, hogyha azt gondolom, visszagondolok, és még ezekre ők is megsértődtek volna, akkor lehet, hogy ezt nem mondom, mert ez már tényleg szimpla bunkóság, de amikor azt gondolom, hogy igen, egy csomó embert ismertem, aki a Szlovákiában lakott és magyar, és valószínűleg még ő is tudna ezen nevetni, akkor azt mondom, hogy ezt miért ne lehetne mondani. Nem azért, nem azon nevetünk, hogy haha elcsatolták, hanem az, hogy haha, mekkora szopás volt, és ezt így dolgozzuk fel együtt, magyarok. Szerintem, de amúgy nagyon korrekt volt a kritika, úgyhogy köszönöm. Hát ez egy ilyen rész volt. Mondtam, hogy nem lesz túl épületes, ha csak nem az utolsó fele. Nem vágtam bele mindent a videóból, amit néztem, mert nem akartam beleszólni, mert jó volt hallgatni. Nézzétek meg magatokat, nem akarom, hogy csak így leadom egy az egybe. Ez volt már a fókuszcsoport. Holnap ismét találkozunk. Thank God that the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super duper.